शुक्ल यजुर्वेदीय काणोशाख्य बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें विचार चल रहा था 32 पृष्ठ में। भाष्य में प्रथम पंक्ति में था सिद्धांत, कहा कि पिंडाकार विशेष घट रुचकादि का कारण नहीं है, अपितु मृत सुवर्ण इत्यादि ही कारण है। क्यों? असती तो मृत सुवर्ण आदि द्रव्य घट रुचक आदि न जायते। अगर मृत सुवर्ण आदि नहीं है तो घट रुचक इत्यादि ये सब नहीं होते हैं। और मृत इसलिए इति इति का अर्थ अतः, इसलिए मृत सुवर्ण आदि द्रव्यम एव कारणम न तो पिंडाकार विशेष। इसलिए मृत सुवर्ण इत्यादि ही घट रुचक आदि का कारण होगा। जो अंतर्वर्ती कोई आकार आ जाता है पिंड इत्यादि, वो सब कारण नहीं है। यहाँ तक ये सिद्धांत कहा। अभी टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है तृतीय पंक्ति में, मृदादि एव घटादि कारणम चेत किमिति पिंडादो सति एव ततो घटादि अनुत्पत्ति रीति आशंका। अगर मृदादि एव घटादि कारणम, मृदादि एव घटादि कारण, एव कह करके किसको निराकरण कर रहा है पूर्व पक्ष? पिंडादि को, अर्थात मृद ही घट का कारण पिंड नहीं है। अगर ऐसा है इति चेत तो किम इति, तो फिर पिंड तो कारण नहीं है। तो पिंड अगर कारण नहीं है तो पिंड का साथ घट का कोई संबंध नहीं है, तो किम इति पिंडादो सती एव, पिंडादो सती एव, सती एव नन टिप्पण देता है सती अपि, पिंडादि होने पर भी तत्व घटादि अनुत्पत्ति, पिंड के साथ अभी घट का कोई संबंध नहीं रहा। क्यों? सिद्धांति घट का कारण किसको कह दिया? मृद को। तो अभी जब तक पिंड है तो पिंड रहने दीजिए, आपको तो मिट्टी से घट बनना है। तो पिंड होने पर भी तत्व घटादि अनुत्पत्ति क्यों होता है? अभी पिंड विद्यमान है, आपका घट क्यों नहीं बनता है? आपका तो मिट्टी से घट बनना चाहिए था। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है पिंडादो सती एव, सती अर्थात सती अपि, पिंडादि विद्यमान होने पर भी तत्व घटादि अनुत्पत्ति क्यों, घट क्यों नहीं बनता? ये पूर्व पक्ष का शंका हुआ। सिद्धांति भाष्य में इसका उत्तर देता है, सर्वं हि कारणं कार्यं उत्पादयत पूर्वोत्पन्नस्य आत्मकार्यस्य तिरोधानं कुर्वत् कार्यांतरं उत्पादयति। ये सिद्धांत है कि नियम कह रहे हैं, सर्वम ही कारणम, यहाँ कारण किसको ले रहे हैं? मृद को। कार्यम उत्पादयत, सिद्धांति कार्य किसको कर रहा है? घट को। अर्थात मृदादि कारणम घटादि कार्यम उत्पादयत पूर्व उत्पन्न से आत्म कार्य से, वो जो कारण है पहले और एक दूसरा कार्य बनाया था। अभी घट बनाने से पहले वो कारण किस कार्य को बनाया था? पिंड को। तो इसलिए पूर्व उत्पन्नस्य, पूर्व उत्पन्नस्य कस्य? पिंडस्य। आत्म कार्यस्य अपना ही कार्य है, किसका कार्य वो? पिंड मृत का। तो आत्म कार्यस्य अर्थात मृत कार्यस्य तिरोधानम कुर्वत, तिरोधान करता हुआ, वो जो मिट्टी है घट रूप का कार्य उत्पादन करता हुआ, पूर्व में जो हुआ था कार्य पिंड उसका तिरोधान करता हुआ कार्यांतरम उत्पादयति। अभी कार्यांतर पिंड का तिरोधान करता हुआ दूसरा कार्य बनाएगा, दूसरा कार्य क्या आ जाएगा? घट। तो कार्यांतरम अर्थात घटम उत्पादयति, तो मिट्टी का पूर्व कार्य क्या था? पिंड, वही पूर्व कार्य हो गया। तो पूर्वोत्पन्न से आत्महला मृद, मृद पंक्ति क्या है? कार्यम उत्पादयत पूर्व उत्पन्न से आत्म कार्य से तिरोधानम कुर्व, आत्म कार्य पूर्व उत्पन्न कौन था? हाँ पिंड, पूर्व उत्पन्न आत्मकार्य पिंड, पिंड का तिरोधान करता हुआ ही घट को बनाएगा। पिंड का क्यों पूर्व पक्ष पूछा था? पिंड रहता हुआ क्यों नहीं घट बन जाता है, क्योंकि पुंड के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। सिद्धांति कहेगा कि वही नियम है कि घट को बनाएगा तो पिंड का तिरोधान करता हुआ ही घट को बनाएगा। तो तिरोधन आत्म कार्य तिरोधनम कुर्वत, और आत्म कार्य का विशेषण दे दिया पूर्वोत्पन्न, इसलिए पूर्वोत्पन्न आत्म कार्य कौन था? पिंड। तो पिंड का तिरोधनम कुर्वत, पिंड का तिरोधन कर कर ही घट का बना। क्या जे कारण का आत्म शब्द से कारण को लिया जाए मृद है वो, अर्थात सारे कारण वही करेगा। कोई कार्य को अगर कारण कोई कार्य को उत्पन्न करेगा तो पहले जो कार्य किया होगा उसको लय करा करके ही दूसरा कार्य को कराएगा। क्यों? आगे कहता है सिद्धांति, एकस्मिन कारणे युगपद अनेक कार्य विरोधात्। एकस्मिन कारणे, एक कारण में युगपद एक साथ अनेक कार्य, दो कार्य एक अनेक कार्य नहीं रह पाएंगे। यहाँ दो कार्य क्या आ रहे हैं? पिंड और घट। एक समय में एक कारण में कारण कौन है? मृद, उसमें नहीं रह पाएंगे। ये सिद्धांति नियम कर दिया। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर आपका ऐसे नियम है तो तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः आकाशः संभूत, आकाश हुआ। आगे आप कहते हैं कि ब्रह्म से आकाश भावापन्न, ब्रह्म से वायु होगा। अभी वायु ब्रह्म का द्वितीय कार्य होगा, तो जब ब्रह्म वायु को बनाएगा आत्म कार्य से पूर्वोत्पन्न से क्या करेगा? नाश करेगा। अर्थात वायु बन जाएगा तो आकाश नहीं रहेगा, ये आपको होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष ये शंका लाएगा। इसको 11 नंबर टिप्पणी में दिए हैं क्या? हाँ दिए हैं। कथम तरही आकाश आकाश आदि अनुपमर्द्य, आकाश आदि शाह होना चाहिए ना। अच्छा, ये पुराना पुस्तक एक होने से ना ना, वो तो बड़े महाराज जी का पाठ है। ठीक है, ये आकाश आदि यहाँ होना चाहिए। आकाश आदि है, अच्छा आपके पास वो पुराना पुस्तक है। ठीक है, आकाश आदि। कथम तरी आकाश आदि अनुपमर्द्य, अनुपमर्द्य नाशम अकृत्वा, उपमर्दन नाश, अनुपमर्द्य नाश नहीं करके, तो फिर कैसे आकाश आदि का नाश नहीं करके ब्राह्मणों वायु आदि उत्पत्ति, ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति ये कैसी हो जाती है? इत्यत्र आह ब्रह्मणी तु इति, टीका में दिया ब्रह्मणी तु इति। हाँ आगे टीका टिप्पणी में देख लीजिए, एकस्मिन अपि ब्रह्मणि, सिद्धांति उत्तर दे रहा है, एकस्मिन अपि ब्रह्मणि अविद्यावशात युगपद अनेक कार्य उपपत्तिर इत्यर्थ। जहाँ अविद्या मात्र कारण होगा वहाँ एक कारण से अविद्या से नाना हो जाएगा। जहाँ अविद्या अतिरिक्त कोई कारण आ जाएगा, जैसे मृद आ गया, तो वहाँ फिर एक कारण से नाना कार्य नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांत है। टीका में ब्रह्मणि तु अविद्यावशात उपपत्तिर इति भाव, ब्रह्म में तो अविद्यावशात नाना कार्य एक समय में हो पाएंगे, इसलिए अंतःकरण का तो एक समय में एक वृत्ति होगी, किंतु सुषुप्ति अवस्था में अविद्या का तीन वृत्ति कहेंगे, मतलब सत्ताकार अर्थात अस्मि, सुखाकार और अज्ञानाकार, तीन वृत्ति अविद्या का हो जाएगा। अविद्या में तो कितने भी हो सकते हैं। अच्छा आगे टीका में, अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न स्व कार्य तिरोधानेन कार्यांतरम जनयति चेत, पूर्व पक्षी यहां तक तो कहेगा अन्वयी द्रव्यम, अन्वयी द्रव्यम अर्थात कारणम, यहाँ कारणम कौन है? मृद। पूर्वोत्पन्न स्व कार्य तिरोधान करेगा, पूर्वोत्पन्न स्व कार्य क्या था? पिंड। पिंड का तिरोधानेन कार्यांतरम कौन है? घट। घटम जनयति चेत, अगर होगा तो कार्य तादात्म्येन स्वयं अपि नश्येत। अभी पूर्व कार्य जो था पिंड, उसका नाश किया, तो जो कार्य था कार्य के साथ कारण का तादात्म्य होता है, तो होने से जब कार्य नाश हुआ, कार्य अर्थात तो पिंड जब नाश हुआ उसके साथ तादात्म्य किया होगा मृद कारण, उसका भी नाश हो जाएगा क्योंकि तादात्म्य हुआ है तो नाश होगा, तो ये भी नाश हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कार्य तादात्म्य न स्वयं अपि नश्येत। कार्य अभी नाश किसका हुआ? पिंड का, वो हो गया कार्य। कार्य के साथ तादात्म्य किया था कारण, वो कारण कौन है? मृद। कहते हैं कार्य तादात्म्य न स्वयं अपि, स्वयं अपि कारण, तो स्वयं शब्द किसको लेंगे? मृद को। तो स्वयं अपि अर्थात मृद अपि नश्येत, मृद भी नाश हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है हो जाएगा। तत्र उत्तर कार्य उत्पत्ति हेतु अभावात, फिर आगे और उत्तर कार्य हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कारण ही तो नाश हो गया। क्यों हो गया? कहते हैं कार्यों के साथ तादात्म्य है तो मृद भी नाश हो गया। कार्य तादात्म्य होता है कारण, तो उसके साथ नाश हो गया। जैसे हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि अभी घट को ऐसा नाश किया कि कपालिका बन गया, अर्थात तो अभी कपाल नहीं रहा। न्यायिका भाषा में मृद से कपालिका, कपालिका से कपाल, कपाल से घट, ऐसा नाश हुआ कि घट का जो कारण था कपाल, दो कपाल मिलकर के घट हुआ था, वो भी नाश हो गया। इस प्रकार की कह सकते हैं तो कारण के साथ भी ये भी नाश हो गया। तो ये पूर्व पक्ष शंका लाया, सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में। न च पूर्व कार्य उपमर्दे कारणस्य स्वात्म उपमर्दो भवति। पूर्व कार्य का उपमर्द होने पर, उपमर्दे सती सप्तमी, उपमर्द शब्द का अर्थ नाश। पूर्व कार्य कौन था? पिंड। पिंड का नाश होने से कारण का भी स्वात्म उपमर्द, कारण का भी, कारण कौन है? मृद। मृद का भी नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, नच वो नहीं होता है। टीका में पूर्व कारण को पूर्व तरह से अलग कर लिया, हाँ सिद्धांती कारण को अलग कर लिया, दोनों कार्य है ये तो कारण है। टीका में कार्यांतरे अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, कार्यांतरे अपि अनुवृत्ति दर्शनात् कार्यांतरात्मना भावाच्च। पूर्व पक्ष कहा था कि कारण का पूर्व कार्य के साथ मिलकर के नाश हो जाएगा, सिद्धांति कह रहे हैं कि कार्यांतरे अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। अभी नाश कौन हो गया? पिंड। कार्यांतर अभी कौन हो गया? घट। तो कार्यांतरे अपि अर्थात घटे अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, किसका अनुवृत्ति दिखता है? मृद का, कारण का। तो कार्यांतर भी घट में भी कारण का मृद का अनुवृत्ति दर्शनात्, उसका अनुवृत्ति अनुवर्तन दिखता है, उसमें विद्यमान है। तो कैसे दिखता है? कहते कार्यात्मना कार्यांतरात्मना, अभी घटात्मना मृद दिखता है। तो भावाच्च इत्यर्थ, इसलिए मृद ही कारण है, पिंड कारण नहीं है। तो अभी जब घट बना उसमें अन्वयी होकर के मृद दिखता है ना पिंड दिखता है? मृद दिखता है। तो सिद्धांत कहते हैं अन्वयी द्रव्यस्य एव कारणत्वे फलितम आह, जो अन्वय जिसका होता है वही कारण बनेगा, और जिसका व्यतिरेक हो गया वो कारण नहीं बनेगा, क्योंकि कार्य में कारण का अनुवृत्ति होनी चाहिए। अन्वयी द्रव्यस्य एव कारणत्वे फलितम आह। तो यहाँ अन्वयी द्रव्य कौन हो गया? मृद। भाष्य में तस्मात् पिंडादि उपमर्दे कार्य उत्पत्ति दर्शनम अहेतुः प्राग उत्पत्ते हे कारण असत्वे। तस्मात् इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि, कहा था कि उत्पत्ते हे प्राग, अभी शून्यवादी है पूर्व पक्षी, वो कहता कि उत्पत्ते हे प्राग, न्यायिक कहता है उत्पत्ते हे प्राग कार्य असत अथवा कारण असत, न्यायिक कार्य असत और शून्यवादी दोनों असत। अभी जो उत्पत्ते है प्राग कारण असत्वम, ये शून्यवादी कहता है, और उसके लिए हेतु दिया था कि पिंडादि उपमर्दे कार्य घटस्य उत्पत्ति, क्योंकि पिंड का नाश होकर के ही घट का उत्पत्ति होती है। तो जो कारण है वो पहले नाश हुआ फिर कार्य बना, इसलिए कार्य होने का पूर्व क्षण में कारण भी नहीं रहा, कारण का नाश हुआ ऐसे कहा था। अभी सिद्धांति कहता है उत्पत्ते है प्राग, इसका अन्वय इस प्रकार कर लेंगे, तस्मात उत्पत्ते है प्राग कारणस्य असत्वे, कारण असत्वे कार्य उत्पत्ति दर्शनम अहेतु। तो उत्पत्ति से पहले कारण का असत्व, इसमें कार्य का उत्पत्ति होती है जो दिखता है, कार्य का उत्पत्ति होती है तो कारण को नाश करके होती है, ये जो आप कार्य उत्पत्ति दर्शनम कहते हैं, कारण से असत्व सती कार्य से उत्पत्ति होती है जो आप कहते हैं, ये हेतु नहीं है, क्योंकि कारण पिंड नहीं हुआ, इसलिए पिंड का असत हो जाने पर घट बना ऐसा नहीं है, मिट्टी कारण है और मिट्टी का असत होने पर घट नहीं बनेगा। तो अन्वय हुआ तस्मात उत्पत्ति है प्राग कारण असत्वे कार्य उत्पत्ति दर्शनम, इसको आप हेतु कहे थे, ये अहेतु, ये हेतु नहीं बनेगा। तो कारण असत होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए मानना पड़ेगा कि कारण भी पूर्व क्षण में असत, सिद्धांत कहते हैं कि हेतु नहीं हुआ, क्योंकि पिंड तो कारण ही नहीं है, वह अमृत कारण हुआ। ठीक है, आगे टीका में अन्वयिनो मृदादेर माना भावेन अभावात, अभी पूर्व पक्ष कह रहा था कि सिद्धांत कहता है कि मृद अन्वयी होता है, 16 नंबर टिप्पणी, कार्य तादात्म्यापन्नस्य, जो मृद है वो अन्वय हुआ, अन्वय अर्थात घट में भी वो दिखता है, अन्वयिनः मृदादेहे, समानाधिकरण है, मृद अन्वयी होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि माना भावेन, ये मृद तादात्म्यपन्न होकर के घट में अन्वयी है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अभावत न कारणता, न कारणता मृदादेह, मृदादि का कारणता नहीं है, मृदादेह में षष्ठी हटा देंगे तो अर्थात मृद कारणम न हो जाएगा, न कारण मृद कारण नहीं होगा। क्यों? सिद्धांत कहता है कि मृद घट में अन्वयी होकर के दिखता है, पूर्व पक्ष कहता है कि तादात्म्य न, ये मिट्टी घट में है, इसमें कोई कारण मतलब प्रमाण नहीं है। शून्यवादी कहता है, भाष्य में पूर्व पक्ष अपना पंक्ति कहता है, पिंडा का सिद्धांत कहता है कि मृद अन्वयी होकर के घट में दिखता है अथवा पिंडों में भी दिखता था पहले, पूर्व पक्ष कहता है कि पिंडादि व्यतिरेकेण मृदादेर असत्वा, पिंड को छोड़ करके कोई मिट्टी और है क्या? अगर पिंड को छोड़ करके मिट्टी होगा तो वह पिंड को ले लीजिए, तो मिट्टी वहां होना चाहिए। इसी प्रकार की अर्थात ये अभी आप कहते हैं कि घट में मृद का अन्वय हुआ है, वहां तो घट ही है, ये मृद और कहाँ है कि अन्वय हुआ है, घट को ले लेने से मृद कहाँ है? तो पूर्व पक्ष का अर्थात ये बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं है, पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष, पिंडादि व्यतिरेकेण मृदादेर असत्वात, असत्वात 5 नंबर टिप्पणी किया दी है, अनुपलब्ध है, पिंडादि व्यतिरिक्त तो ये मिट्टी कहाँ दिखता है? पूर्व पक्ष हाँ, यहाँ क्या कहना चाहते है पूर्व पक्ष? सिद्धांत कहते हैं कि मृद कारण, पूर्व पक्ष किसको कारण कह रहा था? पिंड को। पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप मिट्टी को कारण कहते हैं, वो मिट्टी कहाँ है हमको दिखाइए, ये तो पिंड ही है, हम पिंडों को कारण कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मिट्टी और एक अलग पदार्थ कुछ है वो कारण है, वो कहाँ है? तो मृदादेर असत्वात पिंड व्यतिरेकेण कुछ मिट्टी नहीं है, आप जिस मिट्टी को कारण कहते हैं तो पिंड ही है, इसलिए पिंड ही कारण होगा। तो ये तर्क पूर्व पक्ष का ठीक है, अयुक्तम इति चेत, इसी का जो पूर्व पक्ष का पंक्ति है वो स्वयं उसको स्पष्ट करता है, इसलिए भाष्य में कहते हैं तदेव चोद्यम विवृणोति, पूर्व पक्ष का जो शंका है चोद्यम शंका, उसका विवरण करता है पूर्व पक्ष। भाष्य में पिंडादि पूर्व कार्यो उपमर्दे मृदादि कारणम न उपमृद्यते, पिंडादि पूर्व कार्य का उपमर्दन नाश होने पर मृदादि कारणम, जो सिद्धांत कहता है तो न उपमृद्यते, घटादि कार्यांतरे अपि अनुवर्तते, ऐसा कौन कहता है? सिद्धांत कहता है पिंडादि पूर्व कार्य का नाश हो गया, मृदादि कारण का नाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घटादि जो कार्यांतर है उसमें भी उसका अनुवर्तन हो रहा है, ऐसे सिद्धांति कहा। इति एतद, यहाँ तक मतलब सिद्धांति का बात बात था, पूर्व पक्ष कहता है अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है कि पिंड दिख रहा है, मिट्टी कहाँ, अलग पदार्थ कहाँ है, पिंड घटादि पूर्व पक्ष कह रहा है कि अभी अयुक्तम कह करके हेतु देता है, पिंड घटादि व्यतिरेकेण मृदादि कारणस्य अनुपलम्भात्। पिंड घट इत्यादि को छोड़ करके अन्य कोई मृद जिसको आप कारण कहते हैं उसका अनुपलम्भात इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष कहा। अर्थात सिद्धांति जो कहा था मृद कारण है, पूर्व पक्ष उसका निराकरण कर रहे हैं। सिद्धांति टीका में कह रहे हैं मृद घट सुवर्णं कुंडल, बिंदी छूट गया, सुवर्णं कुंडलम पुराने में तो ठीक है, थोड़ा कम दिखता है। टीका में प्रथम पंक्ति में है ना, आगे पृष्ठा में मृद घट सुवर्णं कुंडलम इत्यादि तादात्म्य प्रत्ययस्य पिंडादि अतिरिक्त मृदादि अभावे अनुपपत्तेर अनुगतम मृदादि उपेयम इति परिहरते। मृद घट समानाधिकरण कर रहे हैं, सुवर्णं कुंडलम इत्यादि तादात्म्य प्रत्ययस्य, जहाँ दोनों को एक ही कहते हैं अर्थात जो नीलम है वही उत्पलम है, इसी प्रकार की यहाँ जो मृद है वही घट है, जो सुवर्ण है वही कुंडलम बना हुआ है इत्यादि। तादात्म्य प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य ज्ञानस्य, जो तादात्म्य ज्ञान होता है, तादात्म्य अर्थात स आत्मा यस्य इति तदात्मा तस्य भाव अर्थात वही उसका स्वरूप है। तादात्म्य प्रत्ययस्य पिंडादि अतिरिक्त मृदादि अभावे अनुपपत्तेर, पिंडादि अतिरिक्त अगर मृद कुछ पदार्थ नहीं होगा, आप मृद घट ऐसे दो शब्द कैसे कहेंगे, तो एक ही होना चाहिए। पिंडादि अतिरिक्त मृदादि अभावे, पिंडादि से भिन्न अगर मृद कुछ पदार्थ नहीं होगा तो ऐसा आप मृद घट ऐसा शब्द अनुपपत्तेर ऐसा आप शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अनुगतम मृदादि उपेयम, मृदादि जो कि अनुगत हुआ है पिंड में भी था घट में भी है, उपेयम उपेयम स्वीकार्यम आपको मानना पड़ेगा इति परिहरति सिद्धांति कहता है। भाष्य में न, पूर्व पक्ष जिसको कह दिया सिद्धांति उसको पहले कह दिया कि न, इसके लिए टीका में सिद्धांति कहता है किंच या पिंडात्मना पूर्वेद्युर मृद आसित सा एव घटादि अभूत इति प्रत्यभिज्ञया मृदो अन्वयिन्याः सिद्धेस तत्कारणत्वं दूरपन्नवत् इति आह। किंच या पिंडात्मना पूर्वेद्यु मृद आसित, पिंड रूप से पूर्वद्यु, पूर्वेद्यु अर्थात पूर्व दिन में कल जो था, जो मृद आसित कल वो मृद पिंड रूप से था, तो आसित सा एव घटादि अभूत वही घट बन गया इति प्रत्यभिज्ञया, ऐसे प्रत्यभिज्ञा होती है कल जो पिंड देखा था आज वो ये घट आ रहा है। ये तो सब उपनिषद विचार में इस प्रकार आएगा, जब ये उपनिषद को जानने वाला जाएंगे ना सामान्य में ये देने के लिए प्रवचन देने के लिए कैसे कहेंगे। गुरु शिष्य जा रहे थे, देखे कुंभार का घर के सामने बहुत सारे मिट्टी है, तो वो गांव में कार्यक्रम हुआ, अगला दिन आए देखे कि सब बहुत पिंड पड़ा हुआ है, फिर चले गए तो शिष्य भी देखा गुरु भी कह दे आज सब पिंड बन गया। तो फिर अगला दिन आए जब जा रहे थे शाम को प्रवचन करने के लिए देखे सब घट बन गया, मतलब अभी जलाया नहीं गया ये सब घट है, फिर अच्छा सब घट हो गया। और फिर शाम को बारिश हुआ तो आने का समय में फिर देखे कि ये तो सब फिर मिट्टी हो गया। अर्थात ये बात को अभी इस प्रकार के कहानी जोड़ती है, कहानी जोड़ देने से याद रह जाएगा ये सारे अष्टादश पुराण ये सब इसी प्रकार की हो गया। सीधा अगर देखिए बिल्कुल न्याय का पंक्ति चल रहा है, ये ऐसा नहीं होगा ये ऐसे होगा, बुद्धि थक जाएगा तो कहीं बीच में कथा सुना देंगे तो। किंच या पिंडात्मना पिंड रूप से पूर्वेद्यु मृद आसित मृद था सा एव घटादि अभूत आज वो घट हो गया इति प्रत्यभिज्ञया, प्रत्यभिज्ञा हो रहे, प्रत्यभिज्ञा अर्थात स्वयं देवदत्त ये वही है, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। अच्छा अभिज्ञा का अर्थ ज्ञान, प्रति अर्थात दोबारा, इस प्रकार की तो दोबारा ज्ञान होता है। प्रत्यभिज्ञया मृदो अन्वयिन्या समानाधिकरण है, मृद है जो कि अन्वयिनी, मृद स्त्रीलिंग है अन्वयिनी षष्ठी, मृद अन्वयिन्या सिद्धे षष्ठी अंतर है, जो मृद है अन्वयी है उसका सिद्ध होने से तत् कारणत्वम दूरपन्नवम, दूर अपन्नवम, अपन्नव अपलाप करना, निराकरण करना, दूर अर्थात कर नहीं पाएंगे, अर्थात मृद कारणत्वम तत्कारणत्वम तस्य कारणत्वम न नव टिप्पणी तस्य कारणत्वम तस्या मृद कारणत्वम, मृद कारण मृद का कारणत्वम दूर अपन्नवम अर्थात इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। भाष्य में मतलब दुखे न अपन्नवम अर्थात अपन्नव नहीं कर पाएंगे, निराकरण नहीं कर पाएंगे, दूर दूर अपन्नवम अपन्नवम अपलाप निराकरण, दूर निराकरण अर्थात दुखे न निराकरण अर्थात नहीं कर पाएंगे निराकरण। भाष्य में मृदादि कारणानाम घटादि उत्पत्तौ पिंडादि निवृत्तौ च अनुवृत्ति दर्शना, देखिए मृदादि कारणानाम षष्ठी हो गया, घटादि उत्पत्तौ पिंडादि निवृत्तौ च दो क्रिया हो गया, अनुवृत्ति दर्शनात् अनुवृत्ति दिखता है कस्य मृदादि कारणानाम, मृदादि कारणानाम अनुवृत्ति दिखता है दो चीज में, एक घटादि का उत्पत्ति एक पिंडादि का निवृत्ति, मतलब सुवर्ण इत्यादि अन्य जो सब दृष्टांत देंगे। अच्छा टीका में यत यत सत, अच्छा ठीक है चलो प्रारब्ध उसका, अभी हम देखा कोई एक चला गया ना ना ना, ये नेट है, परान जी आए थे शायद इतने समय तक अपेक्षा किए हम उसके तरफ दृष्टि नहीं रहा, अभी परान जी लेफ्ट दिखाया तो तब हम देखा कि अच्छा लेफ्ट हो गया, तो ठीक है प्रारब्ध। बहुत पुण्य होने से विचार प्राप्त होता है, उतना नहीं होगा तो क्या किया जाएगा। आगे यत सत तत् क्षणिकम, अभी पूर्व पक्ष फिर आ रहा है, अभी कह रहा है कि यत सत तत् क्षणिकम यथा दीप, जो सत है सत अर्थात जो दिखता है अनुभव होता है इंद्रिय ग्राह्य ये सब क्षणिक है, ऐसे बौद्ध लोग कहते हैं, तो यथा दीप ये विज्ञानवादी वाले आ रहे हैं, अभी शून्यवादी तो गए अभी विज्ञानवादी आकर के कह रहे हैं यत सत तत् क्षणिकम, सत अर्थात इंद्रिय ग्राह्यम जो सब है वो सब क्षणिक है, यथा दीप दीप अर्थात जो जलता हुआ तो वो क्षणिक है क्योंकि प्रतिक्षण दीप बदल रहा है, और संतश्च इमे भावा, इमे भावा भावा अर्थात जो सब प्राप्त होते हैं जो सब दिखते हैं ये सब भाव पदार्थ ये सब सत है, और यत सत तत् क्षणिकम इसलिए सब भाव पदार्थ क्या हो जाएंगे सब क्षणिक हो जाएंगे ऐसा कहते हैं, ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य, यत सत तत् क्षणिकम यथा दीप ये हो गया दृष्टांत, इसलिए बौद्ध लोग अनुमान में दो ही कहेंगे, तो प्रतिज्ञा कह दिए संतस्ते में बाबा और दृष्टांत कह दिए, दृष्टांत अर्थात व्याप्ति प्रतिवाच प्रतिपादक उदाहरण, व्याप्ति को कहेगा और उदाहरण भी दिखाएगा, ये हो गया दृष्टांत। बौद्ध लोग दो ही कहेंगे तो ये तत्र पंचतयम केचित केचित द्वयम वयम त्रयम उदाहरण पर्यंतम यदुदाहरणादिकम, तत्र पंचतयम केचित अनुमान में परार्थ अनुमान में पांच अवयव होना चाहिए ऐसा कौन कहेंगे न्यायिक लोग, केचित द्वयम ये लोग बौद्ध वाले दो ही कहेंगे, प्रतिज्ञा कर देंगे दृष्टांत दे देंगे व्याप्ति के साथ आगे आप आगे कर लेंगे अपना, तो हेतु तो ये व्याप्ति दिया था उसमें हेतु आपको मिल जाएगा और आगे उपनय निगमन ये सब अपना कर लेना, और वयम त्रयम तो ये भट्ट कहते हैं कुमार लाल भट्ट कहते हैं वयम त्रयम हम लोग तो तीन मानते हैं, उदाहरण पर्यंतम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण अथवा यदोदाहरणादिकम उदाहरण उपनय निगम पर्वतो बन्यमान धूमात यो यो धूमवान स स बन्यमान यथा महानसम इस प्रकार की कह सकते हैं, तो ये हो गया उदाहरण पर्यंतम अथवा यो यो धूमवान स स बन्यमान यथा महानसम तथा च अयम पर्वत, इसलिए तस्मात तथा ये तीन भी हो जाएगा। वेदांती तो व्यवहार है तो भट्ट नय अर्थात कुमार लभट्ट जो मानते हैं व्यवहार में वेदांती लोग हैं, हम भी वही मानते हैं। क्यों भट्ट का तीन हुआ ना, न्यायिक का पांच हुआ, कुमार लभट्ट का तीन हुआ, या तो ये तीन लीजिए नहीं तो ये तीन लीजिए। उदाहरण पर्यंतम यद व उदाहरण अधिकम, उदाहरण आदि से लेकर तो आगे वाला तीन लीजिए नहीं तो उदाहरण पर्यंत पीछे से तीन उपनय निगमन वो तीन लीजिए तो हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि संतस्य इमे भावा इति अनुमानात सर्वार्थानां क्षणिकत्व सिद्धेर, सभी अर्थ जितने भाव पदार्थ है सब क्षणिक हो जाने से पूर्व पक्ष अभी विज्ञानवादी कह रहा है कि अन्वय दृष्टि सादृश्यात भ्रांति, आप कहते हैं कि जो कल पिंड था वो आज घट है, तो सभी पदार्थ क्षणिक है, कल का पदार्थ आज कल जो मतलब पिंड था आज वो घट बन गया, किंतु मिट्टी तो वही का वही, ऐसे कहा। अभी सिद्धांत ऐसे कह देने से अभी विज्ञानवादी कहते हैं वही का वही कैसे, प्रतिक्षण में तो नाश हो जाएगा, इसलिए आपको जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है ये सादृश्यात तो भ्रांति हो रही है, ये वही नहीं है, भिन्न पदार्थ है। जैसे दृष्टांत दे दिया दीप, दीप का जो कलिका है कहते हैं कि वो वही दीप, कहते हैं वही कहाँ है, तो परिवर्तन हो गया। तो सादृश्याद भ्रांति इति संकते, ऐसा शंका अभी विज्ञानवादी बौद्ध कर रहा है। भाष्य में सादृश्याद अन्वय दर्शनम न कारण अनुवृत्ते रीति चेत, कारण का अनुवृत्ति नहीं हो रही है, सादृश्य से अन्वय दिख रहा है वैसे ही है, तो बौद्ध कहने से सिद्धांति कहता कि न। टीका में प्रत्यभिज्ञा सिद्ध स्थायी अर्थ विरुद्धम क्षणिकार्थ बोधि लिंगम अनुष्णता अनुमानवन न मानम इति दूषयति। प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध होता है स्थायी अर्थ, सिद्धांति कह रहा है इससे विरुद्ध हुआ आपका क्षणिक अर्थ बोधन करने वाला जो लिंग, आपका लिंग हो गया यत सत तत् क्षणिक, आप सत कह करके उसको क्षणिक कह देते हैं। ये जो आप क्षणिक सिद्ध करने के लिए जो अनुमान देते हैं वो अनुमान प्रत्यभिज्ञा से जो स्थायी पदार्थ की सिद्ध हो रहा है उसके साथ विरोध हो रहा है, तो होने से आपका अनुमान बाद हो जाएगा, बाद हो जाएगा अर्थात जो साध्य आप पक्ष में कहते हैं वो साध्य नहीं है, पक्ष हो गया सब सत पदार्थ और उसमें साध्य है क्षणिकत्व, साध्य क्षणिकत्व। तो अभी सिद्धांत कह रहा है कि प्रत्यभिज्ञा अनुभव ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यभिज्ञा के द्वारा आप जो साध्य क्षणिक कहते हैं सारे पदार्थ में वो साध्य का बाद हो जाएगा। यस्य साध्यस्य मानांतरेण पक्षे निश्चितः, उसको क्या कहा जाएगा, बाधित हेतु मानांतरेण। अभी आप अनुमान से सभी पदार्थ में क्षणिकत्व का सिद्ध कर रहे हैं, प्रत्यक्ष से प्रतिभिज्ञा होकर के स्थायी हो रहा है, तो इसलिए प्रत्यक्ष आपका अनुमान को बाध कर रहा है, इसलिए हेतु को बाधित कहा जाएगा। तो जैसे उष्णता अनुमान वत तो कहा जाएगा कि बन्नीर अनुष्णता, अनुष्णता अनुमान वत अनुष्णता बन्नीर अनुष्णम, क्यों तो कहेंगे द्रव्यत्वात्। दृष्टांत किसको देंगे, बन्नीर अनुष्ण जलवत, जलवत हो जाएगा, तो बन्नीर अनुष्ण क्यों द्रव्यत्वात् जलवत, तो जल में द्रव्यत्व रहेगा अनुष्णत्व रहेगा शीतत्व है, तो होने से जहां भी द्रव्यत्व रहेगा बन्नी में द्रव्यत्व रहेगा वो भी अनुष्ण हो जाएगा अनुमान, किंतु ये बाद हो जाता है प्रत्यक्ष से, बन्नी को स्पर्श करने से उष्ण है। अनुष्णता अनुमानवद न मानम, सिद्धांत कहता है कि आपका अनुमान प्रमाण नहीं है, वो तो अनुष्णता अनुमान जैसे बन्नी में इसी प्रकार के, इति दूषयति, सिद्धांत दूषण करता है। भाष्य में न पिंडादि गतानां मृदादि अवयवानां एव घटादौ प्रत्यक्षत्वे अनुमान आभासात सादृश्यादि कल्पना अनुपपत्ते है। पिंडादि गतानां मृदादि अवयवानां, पिंड में जो मृद का अवयव था घट में वही अवयव दिख रहे हैं, तो प्रत्यक्षत्वे होने पर अनुमान आपका अनुमान नहीं है, अनुमान आभास, इसलिए अनुमान आभास हो गया। आप अनुमान करके कहते थे कि जो हमको स्थायित्व ज्ञान हो रहा है वो सादृश्य से हो रहा है, आप कहते थे, किंतु आपका अनुमान अनुमान आभास हो गया, इसलिए सादृश्य यहाँ रहा क्या? फिर नहीं रहा, क्योंकि वही पदार्थ है, एक ही पदार्थ में सादृश्य हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। राम राम का सदृश इस प्रकार नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि अनुमान आभासात, अनुमान आभास आपका अनुमान नहीं है वो, क्योंकि प्रतिभिज्ञा से विरोध हुआ तो होने से सादृश्यादि कल्पना। आप सादृश्य कहते हैं आदिपद से, टीका में कहते हैं सादृश्यादि इति आदिपदेन प्रत्यभिज्ञा भ्रांतित्वादि गृह्यते। तो आप कहते हैं सादृश्य है इसलिए प्रतिभिज्ञा जो हो रही है भ्रांति है, ये सब कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मृद का अवयव ही घट में दिख रहा है, जो मृद का अवयव वो पिंड में था, वही अवयव ही इधर दिख रहे हैं। वो अनुमान करके सादृश्य कह रहा था, तो सिद्धांत कहते हैं कि अनुमान ही अनुमान आभास हो गया, इसलिए सादृश्य कहाँ हो पाएगा? पूर्व पक्ष कहता था कि सभी क्षणिक हैं, वो कैसे सिद्ध करता था? प्रत्यक्ष से अनुमान से, क्षणिक है तो किंतु हमको दिखता है वही स्थाई, इसलिए कह दिया कि सादृश्य। तो सादृश्य कैसे कहा? अनुमान से, अनुमान से सिद्ध किया सब क्षणिक फिर भी स्थाई दिखता है तो इसलिए सादृश्य से कह दिया था। सिद्धांत कह दिया कि जिस अनुमान से आप क्षणिक सिद्ध करके स्थाई क्षण सादृश्य कह रहे थे, अभी अनुमान तो अनुमान आभास हो गया, तो क्षणिक कैसे सिद्ध करेगा? क्षणिक सिद्ध नहीं करेगा तो सादृश्य कैसे कहेंगे? तो इसलिए सादृश्य नहीं हो पाएगा। आदि अर्थात सादृश्य कहते थे और प्रतिभिज्ञा को भ्रांति कहते थे, ये दोनों ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही अवयव तो दिख रहा है इसमें भी। कल्पना अनुपपत्ति है। जब पहले पहले हम कार्यालय में कार्य करता था, ये उस समय 10 रुपया दक्षिणा बनता था, ये मंदिर इत्यादि में बहुत सारे 10 रुपया का ये नोट आता था। सोचा इतने सारे भक्त लोग खाली 10 रुपया नोट डालते हैं, एक बार जितने सारे दक्षिणा बंटा सब में चिन्ह लगा दिए, एक बात की बोला आप सब सिग्नेचर कर दो। तो अगला बार जो डब्बा खुला गया है बहुत ज्यादा वो सिग्नेचर वाला है, यही लोग डाल देते हैं। फिर अच्छा, तब तो भाई अच्छा बात है, ये तो नहीं ले रहे हैं तो वही डाल देते हैं। फिर ये लोग तो इधर लेते हैं उधर डाल देते हैं और डाल देते हैं, चाहे व्यर्थ कार्य बोला चलो भाई सिस्टम जैसा चलता है चल लेंगे। तो ये सादृश्य अर्थात यहाँ सादृश्य नहीं है, उसी रूपा रूपक मतलब उसी प्रकार के 10 रुपया ये नहीं है, वही वाला है जो बांटा था वो ही आ गया। फिर तो सादृश्य आदि कल्पना अनुपपत्ते। अच्छा टीका में प्रत्यक्षाकारेण ऐक्यम अवगम्यते। अच्छा प्रत्यक्षात कारण ऐक्यम अवगम्यते, अभी पूर्व पक्ष फिर कह रहा है, क्योंकि सिद्धांति पूर्व पक्ष का सादृश्य कल्पना प्रतिभिज्ञा को भ्रांति कहना ये सब निराकरण कर दिया, क्योंकि वही मृद अवयव दिखता है। फिर पूर्व पक्ष कहता है प्रत्यक्षात कारण ऐक्यम गम्यते, सिद्धांत कहता है कि वही अवयव दिखता है इसलिए कारण एक है। तो सिद्धांत के पास क्या प्रमाण है कारण एक कहने के लिए? पंक्ति देख करके कही है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से कारण ऐक्य कह रहा है, और पूर्व पक्ष कह रहा है कि वो कारण नहीं है सादृश्य दिखता है इसलिए कारण भिन्न है, वो किससे कहता है? अनुमान से कहता है। तो अनुमानात तद भेद, तद पद से अनुमान से प्रत्यक्ष भेद कह देगा। पंक्ति देख करके कहिए कारण ऐक्यम, तो प्रत्यक्षात कारण ऐक्यम गम्यते, अनुमानात तद भेद, तदपद से किसको लेंगे? कारण ऐक्य का भेद, और थोड़ा बुद्धि चाहिए। प्रत्यक्षात कारण ऐक्यम अनुमानात तद भेद, तद भेद कस्य भेद? प्रत्यक्ष से कारण का ऐक्य ज्ञान हुआ और अनुमान से उसका भेद ज्ञान हुआ। ऐक्य का कभी भेद हो जाएगा? क्षणिक का शब्द कहाँ है? कारण भेद, कारण भेद। प्रत्यक्ष से कारण ऐक्य ज्ञान हुआ, अनुमान से कारण भेद ज्ञान हो रहे हैं। पूर्व पक्ष किसका भेद कह रहा है? कारण का भेद कह रहा है। तो अनुमानात कारण भेद, तो प्रत्यक्षात कारण ऐक्यम और अनुमानात तद भेद कारण भेद। अतो द्वयोर विरुद्धत्वस्य अव्यभिचारित्वात्। अभी प्रत्यक्ष और अनुमान में विरोध हुआ और दोनों ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है अनुमान भी प्रमाण है। जो प्रमाण है वो अव्यभिचारी होते हैं, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है अतो द्वयोर विरुद्धत्वस्य अव्यभिचारित्वात्। दोनों अपने रास्ते में ठीक है। अव्यभिचारित्वात् न अध्यक्षेण अनुमान बाधो। अध्यक्ष, अध्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का बाध नहीं होगा। क्यों? वैपरीत्य संभव। तो जो वसुदेव का बात हुआ था ना, वसुदेव जो बुद्धि लगाया तो कह दे कि पुत्र को दे देंगे, ये पुत्र को मारेगा या पुत्र उसको मार देगा, अभी तो बच जाए। वैपरीत्य संभवत अर्थात सिद्धांत कहा कि प्रत्यक्ष अनुमान को बाध कर देगा। पूर्व पक्ष कहा कि दोनों अपने रास्ता में अव्यभिचारी हैं, इसलिए वैपरीत्य अपि संभवत। अर्थात पूर्व पक्ष क्या कह रहा है, किसको द्वारा क्या बाध होना चाहिए? प्रत्यक्ष बाध हो जाए इति आशंक्य। इस प्रकार के पूर्व पक्ष आशंका किया। नच प्रत्यक्षानुमानयोर विरुद्ध अव्यभिचारिता। सिद्धांति अभी मतलब नच सिद्धांति कहेगा, आगे जितना है पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कहता कि प्रत्यक्ष अनुमानयोर विरुद्ध अव्यभिचारिता। प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों का बीच में विरोध दिख रहा है, ये दोनों अव्यभिचारी है अपने रास्ता में अर्थात दृढ़ है। सिद्धांति कहता है नच ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाद अनुमानस्य। अनुमान पहले होगा ना, प्रत्यक्ष पहले होगा, इसलिए प्रत्यक्ष उपजीव्य हो गया। प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाद अनुमानस्य, इसलिए प्रत्यक्ष बलवान होगा, प्रत्यक्ष अनुमान को बाध करेगा। अगर आप अनुमान को बलवान मानेंगे, प्रत्यक्ष को बाध करेगा, तो फिर जो सो प्रत्यक्ष हो रहा है सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग। हम ये जो देख रहा है, ये जल देख रहा है ना, ये मरीचिका देख रहा है, इस प्रकार की होगा। अब गंगा जी में जाएंगे अभी आचमन करने के लिए, कहेंगे ये जल है ना ये मरीचिका है, नयाई के आगे कहेगा तो पी करके देखिए तृषा निवारण होगा तो जल जानेंगे, तो फिर तो आप उसका भी सिंचन करेंगे, ये नयाई होगा। सिद्धांत कह रहा है अगर ऐसा कहेंगे तो सर्वत्र एव अनाश्वास प्रसंग, और अनुमान प्रत्यक्ष को बात करने लगेगा तो सर्वत्र अनाश्वास हो जाएगा, ये सब दोष आएगा। अनाश्वास अविश्वास, तो सर्वत्र अविश्वास हो जाएगा। ठीक है, आज ये टीका में और एक पंक्ति है उसको पूरा कर देते हैं। प्रत्यभिज्ञाम उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान अप्रभृत। प्रत्यभिज्ञा एक प्रत्यक्ष हो गया। 13 नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं? प्रत्यभिज्ञा अच्छा, हाँ अच्छा, यहाँ थोड़ा और विचार थोड़ा ला रहे हैं। अच्छा मतलब आगे विचार ये आज नहीं करेंगे, मतलब पूर्व पक्ष कहेगा कि प्रत्यभिज्ञा हमारा अनुमान को बाध कर दिया। अब कहते हैं तो आप कह दिए कि प्रत्यक्ष अनुमान के लिए आश्रय है, किंतु अनुमान प्रत्यभिज्ञा को आश्रय नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को आश्रय कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा अनुमान को बाध कर देगा, प्रत्यभिज्ञा कैसे कर देगा, वो आश्रय नहीं है, आश्रय तो प्रत्यक्ष है। तो सारे प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा नहीं है, इसलिए आप जिसके द्वारा बाध होगा कहते हैं वो आश्रय नहीं है, बाध होगा प्रत्यभिज्ञा के द्वारा अनुमान, और वो प्रत्यभिज्ञा आश्रय नहीं है। जिसको आश्रय करके अनुमान चलता है वो अनुमान को बाध नहीं करता है, यहाँ कोई दूसरा बाध करता है। तो इसलिए बाध्य बाधक ये तर्क से नहीं हो जाएगा कि आश्रय है बलवान होगा, वो आश्रय नहीं है, ये पूर्व पक्ष आगे कहेगा। आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः। शक्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिवेद विभागिने योगमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्छा आज तीन लोग आकर के चले गए होंगे दृष्टि नहीं रहा उस तरफ। ज्यादा रोशनी है ना इसलिए वो पता नहीं।